To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela 9 lipca, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam. Półtonowa bomba z Białegostoku pojechała na poligon. Z jej powodu z domów ewakuowano 10 tysięcy mieszkańców. Po szczytach Trójmorza i G20 będzie trzeba porozmawiać z sąsiadami. Są plany konsultacji polsko-niemieckich. W Suwałkach zagrał Blues Festival. O świetnych wykonawcach i świetnej muzyce na koniec serwisu Trójki. Półtonowa bomba już nikomu nie zagraża. Po południu saperzy wyciągali i wywozili z Białegostoku niewybuch z czasów II wojny światowej. Z tego powodu swoje domy musiało opuścić 10 tysięcy mieszkańców miasta, a także grabówki i zaścianka. Bombę lotniczą wywieziono na poligon w Orzeszu. Saperzy rozpoczęli podejmowanie bomby. Trwało to około 45 minut. Przejechali. Policjanci zakończyli działania zabezpieczające strefę, w której był zlokalizowany niewybuch. W sumie w tych działaniach dzisiaj wzięło ponad 100 policjantów. Policjanci również udzielili pomocy żandarmerii wojskowej w konwojowaniu patrolu rozminowania saperskiego na miejsce detonacji ładunku. Saperów chwalił szef MON-u Antoni Macierewicz. Ta akcja pokazuje, jak w czasie pokoju wojsko działa skutecznie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. W przyszłości są to działania, w których coraz większy ciężar będą przejmowali żołnierze obrony terytorialnej. Pokazuje to raz jeszcze konieczność współdziałania wojska z administracją cywilną. Bomba zostanie zdetonowana jutro. Są plany polsko-niemieckich konsultacji o zorganizowaniu ich. Wkrótce mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. W TVP Info powiedział, że trzeba porozmawiać po szczytach Trójmorza w Warszawie i Hamburgu. Podkreślił, że projekt Trójmorza nie jest skierowany przeciwko innym państwom. Dlatego się nazywa Trójmorze, a nie Międzymorze czy jakieś inne projekty, które mają historyczne konotacje geopolityczne. Jest to projekt ekonomiczny wewnątrz Unii Europejskiej. I o tym mówiła bardzo wyraźnie pani prezydent Chorwacji, pan prezydent Duda. To jest projekt na rzecz spójności europejskiej, nie przeciw nikomu. W najbliższym czasie odbędziemy konsultacje polityczne polsko-niemieckie po naszym szczycie i po szczycie G20 po to, żeby wszelkie tego typu dyskusje czy jakieś uwagi, obawy rozwiać. Polskę i Niemcy różni podejście do budowanego przez Gazprom gazociągu Nord Stream 2. Nasz kraj w sprzeciwie co do tej inwestycji poparł w Warszawie prezydent USA Donald Trump. Jutro ma zapaść decyzja co do nieruchomości przy Twardej 8-10 w Warszawie. Podczas niejawnego posiedzenia komisja weryfikacyjna zdecyduje o ich losie. W piątek doradzająca komisji Rada Społeczna oceniła, że nieprzejrzystość działań władz w tej sprawie jest rażąca. Zaleciła unieważnienie decyzji stołecznego ratusza. O prawo do działek przy Twardej starał się Maciej M., wrocławski biznesmen skupujący roszczenia do reprywatyzowanych w mieście nieruchomości. Teraz jest w areszcie i ma postawione zarzuty. W połowie 2014 roku władze ratusza przyznały mu prawo do części działek. Później jednak zostało to wstrzymane. Decyzja komisji weryfikacyjnej ma być znana po południu. Zakończył się 10. Suwałki Blues Festival. Przez 4 dni zagrało 40 zespołów, a słuchały ich tysiące fanów. Przeżyjmy to jeszcze raz. To była niezwykła, bo jubileuszowa edycja festiwalu. Fanów, którzy przyjechali z różnych stron kraju, ale też Litwy, Łotwy czy Skandynawii, zachwyciła atmosfera i muzyczne gwiazdy. Jak co roku, znakomicie. Każdy na pewno, podkreślam, znajdzie coś dla siebie. W Suwałkach wystąpiły światowe gwiazdy bluesa, m.in. Fantastic Negrito czy Blues Brothers Band. Dyrektor artystyczny festiwalu Bogdan Topolski przyznaje, że była to udana edycja. Można powiedzieć, znowu kolejny sukces. Wszystkim się bardzo podobało. Są zachwyceni tym, że tak jest fajnie w Suwałkach, że Suwałki są naprawdę pięknym miastem, że jest super atmosfera, że są kluby, że są koncerty, że są śniadania bluesowe, że są wieczorne koncerty połączone z jam session. Podczas tej edycji wyłoniono reprezentanta Polski na konkurs bluesowy w Norwegii. Spośród 5 kandydatów zwyciężył Kraków Street Band. Wygrana była dla nas naprawdę fajnym zaskoczeniem. Jak podkreślają fani, tegoroczna edycja była jedną z najlepszych w historii festiwalu. Więc chyba było warto zacząć 10 lat temu, żeby po tylu latach móc powiedzieć, że Blues Festival to jest marka, która przyciąga ludzi. Organizatorzy podkreślają, że każdego dnia festiwalu mogło uczestniczyć nawet ponad 10 tysięcy osób. Iza Kasakowska, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Jutro od rana niewielkie zachmurzenie, ale później może przelotnie popadać deszcz i mogą pojawić się burze. Temperatura od 21 stopni Celsjusza do nawet 31 na południu. A w nocy w całym kraju zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na południu Polski możliwe jednak przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 8 do 17 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja mama nie jest sama, bo choć mnie nie widać, ja już jestem. Kobieta w ciąży niestety czasem napotyka na problemy. Moja mama bardzo się martwi. Choroba dziecka w okresie prenatalnym, choroba ciężarnej, bieda, samotność. Każda mama, która znalazła się w trudnej sytuacji, ma prawo do pomocy. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Mama nie jest sama. www.mamanieestsama.pl. Portal dla mam, które napotkały poważne trudności i dla osób, które chcą im pomóc. Kocham cię, mamusiu. Ogłoszenie społeczne. 5,5 minuty po 23:00. Przykrętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, spełnię wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich chili. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski w dalszym ciągu, Michał Jakubik po drugiej stronie szyby i o dwie szyby ode mnie Grzegorz Zembrowski. Minimax w Trójce trwać będzie do północy. Dziękuję za listy. Za chwilkę je obejrzę. Wielki Sir Elton John napisali państwo i również dwa listy po koncercie Jean-Michel Jarre w Krakowie, w tym jeden w języku zagranicznym. 20-letnia słuchaczka pisze, że jej rodzice są z Polski, ale jej jest łatwiej mówić, pisać po angielsku. No i opowiada, że ten koncert, że tonight's performance był really sweet. Proszę uprzejmie. Co u nas? Ano tak, u nas opóźniam parę sekund tylko. Sprawdzam, czy państwo mają pasy zapięte. 30 sekund mają państwo na zapięcie pasów, bo to w Minimaxie kuźnia. Raz, dwa, trzy różne w tej kuźni, a pierwszy taki. Pasy były zapięte, panie Piotrze, ale chyba troszkę za słabo, bo kiedy żużel zagrał, to z fotela wyrzuciło. No, proszę bardzo. Ale z drugiej strony wielka przyjemność, że można usłyszeć polską reprezentację ciężkiego grania. Tak, bo niektórzy wiedzą, że to polski zespół, Decapitated. Przedwczoraj ujawniła się ta płyta. Ale i tak odbiorcy Minimaxu 2 tygodnie temu już 2 fragmenty poznali. No, jest się z czego cieszyć i jest z czego być dumnym. Gdzieś widziałem recenzję, ona była zagraniczna, z Keranga i tam było napisane no, takie komplementy, że aż nie wypada przytaczać. Dobrze, proszę chwilkę zastanowić się, co wspólnego mogą mieć Decapitated, Hey, WW, Illusion, Laocze, Happy Sad, Kaliber 44, jeszcze bym długo mógł wymieniać. Już państwo się domyślają, nie? Dobrze, porozmawiamy za 4,5 minuty, a teraz znowu bururum, bururum. We'll be right back. Czy ktoś mówił państwu, że nowa płyta Stone Sour to zawsze wydarzenie? No proszę bardzo, już kolejny dowód. Stone Sour. To wszystko w Minimaxie i wszystko z różnych nowych płyt. Czytam listę od państwa. I tak, oczywiście, że wszyscy wymienieni przed chwilą artyści, przypomnę, Decapitated, Hey, WW, Illusion, Laocze, Happy Sad, Kaliber 44, ale ja tylko wymieniłem kilka. Wszyscy wystąpią w tym roku w Jarocinie. I pisze słuchacz, byłem w 2007 i 2010, niestety w tym roku nie jest mi dane. Panie Piotrze, a gdybym podzielił się z panem takim karnetem? Proszę napisać jeszcze raz, bo mam taki karnet. Może nawet więcej niż jeden mam, może mam dwa. Ach, tam opowiadam państwu różne rzeczy. Odtwarzam płytę. Na płycie to znak czasów. Było od razu napisane. To trzy utwory free. No i proszę bardzo, free. Były trzy, a właściwie nawet cztery. Tomorrow. No i to właściwie zamyka kuźnię ten utwór. Paradise Lost. Cztery utwory zostały wydane na płycie i napisane było trzy bezpłatnie. Ale były cztery. No dobrze, nie wiem, może ten czwarty był płatny. Paradise Lost, Symbolic Virtue. I teraz tak, odpowiadam na pytanie pierwsze. Jack White śpiewał z Eltonem Johnem. Utwór nazywał się Two Fingers of Whiskey. Wiem, że dziś inaczej on brzmi w Państwa uszach, szczególnie jeżeli wracają Państwo z Opery Leśnej, z koncertu Eltona Johna, niż te parę tygodni wcześniej, gdy go odtwarzałem Państwu. Elton John, Jack White, Two Fingers of Whiskey. Jack White ma dzisiaj urodziny. W sprawie urodzin właściwie wszystkie wymieniłem. Nie powiedziałem, że jeszcze z takiego małego zeszyciku, gdzie są urodziny różnych aktorów, to wynotowałem, że dziś Tom Hanks, ale o tym pewnie Państwo wiedzą w związku z maluchem. Tom Hanks ma urodziny. Dziś, tak, 61. Aż się wierzyć nie chce. Krakowie. I teraz no, raz, dwa, trzy zupełnie nowe płyty za 3 minuty w pół do. Zaczynamy w Szwecji. A więc to ze Szwecji, zespół The Sounds. Po 3 latach ciszy nowe 4 utwory to chyba zapowiedź większej całości. I teraz, no jakby to powiedzieć, to nie jest nawet ruchem konika szachowego, bo to ogromny skok przez ocean, aż do południowej Ameryki. Ciekaw jestem, czy... nie, raczej nie rozpoznają państwo tych dźwięków, chociaż nie pojawiają się u nas po raz pierwszy. No proszę bardzo, piszą państwo, ja nie zgadłem, ale moja aplikacja owszem. Utwór nazywa się Colonias Espaciales, a zespół jest z Argentyny. Ja otrzymałem tę płytę przed chwilką jako nowość, ale żeby posłuchać i powiedzieć coś państwu, ale potem sprawdziłem u przyjaciół w Argentynie i okazało się, że to jest... 3-letnia płyta, tam znana doskonale, no to jest tak jakby ktoś nagle, nie wiem, z Polski zabrał płytę do Argentyny i powiedział, słuchajcie, to jest taki bardzo w Polsce popularny zespół. Iguana Lovers z Argentyny. Sporo niespodzianek. To teraz tak, w sprawie Jarocina, który pomiędzy 14 a 16 lipca. Proszę dodzwonić się. Ja już grzecznie oddałem swoje zaproszenie i ono wędruje do pana Dariusza, do Piły. A Grzegorza zaproszenie, bo Grzegorz też nie będzie w tym roku w Jarocinie, Grzegorza zaproszenie pod telefonem 022 i 7 trójek i proszę go przekonać, żeby się z nim rozstał teraz. Dla nas niespodzianka. Płyta, którą rozpakowałem, z koperty wyjąłem, ani słowa kto, ani słowa co, ani tytułów utworów żadnych, a na stronie pierwszej pierwsze nagranie tak zabrzmiało. Co? No właśnie. Płyta, na płycie nic, ani jednej literki, tylko mała naklejeczka, taka sama jak na przezroczystej okładce, a tam napisane Sirens Hill. Dwa słowa. Sirens Hill. I jest Znaczy ja dostałem taki adres www.sirenshill i tam się dowiedziałem, że to jest warszawski zespół, który wczoraj w Warszawie koncertował. No i taką płytę szykuję. Ani słowa, tam 5 utworów jest, ale ani jednego słowa. Jeżeli będą Państwo chcieli czegoś się dowiedzieć, to proszę próbować, ale to nie jest łatwe. Wiem, bo trzeba się zapisać, podać numer buta i tak dalej. Sirens Hill. No i co? I teraz śmiało mogę jeszcze bururum, bururum odtworzyć dla Państwa utwór. Narzekałem niedawno, że długo szedł do mnie utwór z Woronicza, tak dokładniej, z Warszawy, z Mokotowa. No to ten szedł z 4 miesiące najmniej, a może nawet i 5. Proszę posłuchać. Jest noc, zadzwoniłaś wczoraj z północy. Nikt obok mnie nie śpi, muzyka cicho gra. Pojawiłaś się dosyć nagle, tak że nawet na początku nie zauważyłem tych ciemnych oczu ani ciebie, bo nie wierzyłem wtedy w cokolwiek, a już na pewno nie w to, że... Dobrze, że przyjechałaś wtedy do miasta. Spojrzałaś na mnie tak, jakbyś coś dostrzegła. Nie wiedziałem, co się wydarzy, a może nawet tego nie chciałem, ale potem, pomału, pozwoliłem sobie na to, by wymyślić siebie, ciebie, może nas i uwierzyć, że... Kwadrans przed północą. Taki sobie utwór. OSP, jako Ochotnicza Straż Pożarna, ale to jest Ochotnicza Sekcja Paramuzyczna. Z Krosna dostałem taką płytkę, tylko ona długo szła, żeby dotrzeć do Państwa. Jest adres? Tak. OSP Bronx. Tak jak nowojorski Bronx. Bronx @gmail.com. Dobrze. Kwadrans przed północą. Mogę jeszcze rozpakować nową płytę. Bururum, bururum. Proszę. We all thought we'd be there for the rest of our lives. But of course it didn't turn out like that. We knew we'd lost. Well, at least it's over, we can get back to normal. But there was never going to be normal. I loved the mining industry. I wouldn't have missed it, not for anything. And I'm so sad and sorry to see that he's gone. Mm-hmm. No i co? Public Service Broadcasting. Dwa takie wybrałem obok siebie utwory, żeby zabrzmiały dla Państwa. Ten drugi ma swoją własną zapowiedź. The sun set in the west over South Wales, and mine and steelworks and factory spilled out their people to the evening and leisure. As the people of the valleys, colliers and choristers, lovers and lonely alike, sang out aloud with life. I remember the face of my father as we walked. I remember my mother was smiling as I set out to make my own way. She seemed to know that I had to go, but I come back home one day. Take me home to my family. Take me home. Let me sing again. takie połączone ze sobą te trzy zakończenia. No teraz też będą troszkę połączone ze sobą. 17 listopada 1970 roku. Ostatni raz idziesz przez Manhattan nierozpoznany. You're not a ship to carry my life. You are nailed to my love in many lonely nights. I strayed from the cottages and found myself here. Oh, I need your love protects my fears. And I wonder sometimes, and I know I'm unkind, but I need you to turn to when I act so blind. Yes, I need you to turn to when I lose control. You're my guardian angel who keeps out the cold. Did you paint your smile on? Well, I said I knew that my reason for living was for loving you. We're related in feeling, but you're high above. You're pure and you're gentle with the grace of a dove. And I wonder sometimes, and I know I'm unkind, but I need you to turn to when I act so blind. Yes, I need you to turn to when I lose control. You're my guardian angel who keeps out the cold. Po 46 latach ujawnione nagranie Eltona Johna z 17 listopada 70 roku. I jedno z najpiękniejszych na zakończenie. Zresztą na koncercie ostatnie. From this day on, I own my father's gun. We dug a shallow grave beneath the sun. I laid his broken body down below the southern land. It wouldn't do to bury him where any Yankee stands. I'll take my horse and ride the northern plain to where the color of the grays and join the fight again. Oh, I'll not rest until I know the cause is fought and won. From this day on until I die, I'll wear my father's gun. To know where the river boat sails tonight, to know our ends, well, that's just fine, alright. Cause there's fighting there and my company needs men. Oh, I ten, slip us a rope and sail on. As soon as this is over, we'll go home to plant the seeds of justice in our bones. watch their children growing and see the women sewing. They'll be laughed on when the bells of freedom ring. I'd like to know. Good night. 46,5 roku niepokazywane światu. Nagranie Eltona Johna z 1970 roku. Patrzę na państwa listy o Jarocinie. Patrzę na państwa listy o Eltonie i myślę sobie o tym. Taki człowiek, którego 75. urodziny byłyby jutro, gdyby był z nami, powiedział kiedyś: to wyboista i pełna dziur droga. And there are a lot of pitfalls along the way, there are a lot of holes to fall into. Można wpaść nie jedną z nich, ale tak się zdobywa doświadczenie, to jest część procesu nauczania. Nie da się od razu przejść od chcę do potrafię. Po drodze nie jeden raz trzeba płacić. Niech to cię nie zniechęca. To najlepsza rada, jaką mogę dać. Ronnie James Dio. Jutro obchodziłby 75. urodziny. Do Jarocina jeszcze chętnie wrócę i do tych młodych. Zobaczymy, co się wydarzyło. Ale to we środę w tonacji, która, przypominam, parę minut po 13. To był Minimax, Piotr Kaczkowski, Michał Jakubik i